En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Legalisering af cannabis, det er et af de opsigtsvækkende punkter i den nye tyske lyskursregering, og det er jo altså Socialdemokrater, De Frie Demokrater og De Grønnes nye program, der blev præsenteret i går. Og hvad der ellers er i vente for den her nye trepartiregering med Socialdemokraten Olaf Scholz som kansler, jamen det taler vi meget mere om med Siegfried Martlock til sidst i denne her første time. Og velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal selvfølgelig også tale om dansk politik, når vi går her om godt 20 minutter tager fat på denne uges afsøgning af markedet for en modtager af ugens fidusbamse. Lige nu og her, ja, der har vi ikke nogen sådan oplagte kandidater, men det kan I lytter jo sidde med. I sidder jo der med alle de oplagte kandidater, det ved vi. Så kom med dem og send det til os via vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I jo som sædvanligt kan stille spørgsmål og i øvrigt kommentere løjerne her de næste 2 timers tid. Vi lægger ud med dagens debat, og det skulle... Vi lægger ud med dagens debat, og det er en slags totrinsraket. Fordi først så skal vi tale om, hvorfor så mange vælgere med indvandrerbaggrund stemmer på de røde partier, når de rent faktisk har nogle meget borgerlige værdier. Og så skal vi også runde en kritik af en meget tendentiøs forskning i bandekriminalitet. Og så er det nu, så siger jeg så velkommen til Ali Aminali, tidligere konservativ folketingskandidat og forfatter til en klumme her i avisen eller i Berlingske om de røde indvandrerstemmer. Og du er også radiovært på en radiostation, jeg næsten ikke tør nævne navnet på, men hedder Radio Loud, som ligger et par etager højere op, hvor du har et program, der hedder Ali. Alis Fæderland hedder Alis det. Alis Fæderland, og tak fordi jeg må være her. Og hvornår er I sender, Jørgen? Jeg sender hver dag 12.05 live. Så man kan faktisk hoppe over direkte herfra og så høre det. Det kan man faktisk. Okay. Det kan man faktisk. Og så skulle jeg sige velkommen til Halim Ugüs, folketingsmedlem for SF, og en af dem, der formentlig har fået en hel del af røde stemmer med indvandrerbaggrund. Og nu ser jeg hende husere ude foran glasruden, så nu venter vi bare lige på, at hun kommer ind. Og hun ved jo godt, hvad det er, hun selv har skrevet, fordi hun har nemlig skrevet det her kritiske indlæg om sociologen Hakan Kalkans afhandling om bandekriminalitet. Det skal vi også tage. Men velkommen, Halim Ugüs. Du nåede lige at komme ind til, at du kan høre, hvad Ali har at sige til det første spørgsmål. Fordi Ali Aminali, hvorfor er det så sært, at indvandrere stemmer rødt? Altså, indvandrere, de tilhører de laveste klasser, og underklassen, de plejer jo at være røde. Jeg synes faktisk, jeg vil gøre det samme, som jeg har gjort de sidste par gange nu, når folk har spurgt mig, hvorfor hulen siger du, at indvandrere burde stemme blåt og ikke rødt. Det har jeg faktisk lige læst kort op fra min klumme, som reelt set har sat den her samtale i gang. Der har jeg skrevet, hvornår har du sidst mødt en minoritetsetnisk dansker, en indvandrer, eller hvad du vil kalde det, der ikke er glad for store, dyre biler, lave skatter, iværksætteri, stærke familieværdier. Jeg fristes til at sige aldrig. Og det er jo lige netop det handler om. Altså det handler jo om det her med, at borgere med anden etnisk baggrund, minoritetsetniske, er jo meget liberale. Er jo meget, altså ikke liberale i den forstand, hvor de sådan gerne vil have, at man altså, har lov til at kritisere deres religion, men de er i hvert fald liberale og borgerlige i forhold til økonomi og familieværdier. De går jo meget op i stærke familieværdier. De går op i tro, de går op i deres religion, og de, altså, der er ingen, der skal bestemme over deres børn. Den kønspolitiske dagsorden er heller ikke en, der står øverst. Absolut ikke. Overhovedet ikke. Og jeg siger jo også det der med, altså jeg fristes jo til at sige aldrig, fordi jeg har meget, meget få gange mødt indvandrere, der har sådan en ideologisk stærk begrundelse for at stemme på Enhedslisten. Men hvad med sådan noget som wokeism og flere køn og sådan noget? Åh gud, det er de sgu heller ikke glade for. Ja, er det noget, der er vigtigt? Ej, jeg tror, hvis jeg gik hjem til min far og sagde, at der er flere køn... Jeg bliver grinet herovre. Jeg tror, hvis jeg gik hjem og sagde, at der er flere køn og sådan noget, så ville han kigge på mig. Flere køn? Hold op, så ville han kigge på mig og sige, jeg tror, at du... Ja, altså... Ja. Så nej, overhovedet ikke. Og det er jo det, jeg prøver at sige, det er, at altså... essensen af det at være en person fra Mellemøsten, eller reelt set bare være inddrag fra andre for andet, er jo meget borgerligt. Jamen, det er, jeg fristes nogle gange til at sige småborgerlige. Jo, men jeg går længere. Altså, jeg har det sådan lidt, der er kæmpe meget altså, vælgerpotentiale også her. Ikke? Altså, Liberale Alliancer burde få vanvittigt mange stemmer for de minoritetsetniske, og jeg tænker også, det burde kun sådan parti... Nu ryster Halim... Lad mig lige færdig også sådan et parti som Konservativ og Kristendemokraterne i virkeligheden også, ikke? Jo, men ved du hvad, Kristendemokraterne, det kan godt være, der er et lille kundeunderlag der, ikke? Men der er Jakob Bjerg Hansen, han skriver, hvorfor stemmer de til venstre? Det er venstrefløjen, der giver de højeste ydelser, der ønsker højeste ydelser. Jamen ja, det kan godt være, og der er den der, ved du hvad, at du er, hvad hedder det, hvad kan vi sige, du er den her person, der er blevet svigtet af staten, du er sårbar, og du er sådan den der klientificering af et menneske. Den kan jeg godt se, offerdelen. Det er jo den røde. Men jeg vil faktisk bare nærmere sige, fordi nu har jeg arbejdet med rigtig mange minoritetsetniske unge og familier i ghettoområderne. Og rigtig mange af dem, når man spørger dem, hvorfor kunne du finde på at stemme på Enhedslisten eller SF og sådan nogle ting, så siger de, at det er fordi, de går ind for fri Palæstina, og så siger de alle de andre borgerlige, de racister. Så det er mest derfor. Okay, Halimu, du er jo en af dem, der har siddet på nogle af de stemmer der. Altså, er det i virkeligheden nogen, du har snydt? Men jeg tror faktisk, jeg er meget enig i dine betragtninger, Ali. Altså, jeg vil ikke sige alle, men jeg finder også rigtig, rigtig mange borgerlige og nationalistiske værdier blandt dele af miljøerne, altså etniske miljøer. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at jeg finder rigtig, rigtig mange værdier fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige blandt minoriteter, til trods for, at man stemmer rødt. Og grunden til, at man stemmer rødt, tror jeg, det er ikke fordi, at man er interesseret i at betale meget mere skat, men det er fordi, man hele tiden føler sig som en minoritet, der skal passes på. Okay. Og der føler man, at det er venstrefløjen og venstrefløjspartierne, der passer på og beskytter dem, men også giver dem den frihed, altså de har krav på i forhold til at kunne udleve deres kultur og deres religion. Så det er faktisk primært, det er i hvert fald de oplevelser, jeg har, når jeg snakker med dem. Men det lyder jo så som om, at du siger, altså, at Ali har en pointe, at de burde ikke stemme på dig, men på ham. Jamen, de vil jo ikke stemme på Ali, fordi de føler sig jo ikke som en nødvendigvis som dansk, og være dansker i et dansk land. Men de føler sig jo som en minoritet. Så når man er en minoritet, så stemmer man på venstrefløjen. Og det giver jo ikke helt mening, fordi selvsamme personer, altså nu kender jeg jo ret mange, selvsamme personer, dem der stemmer på Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale, de stemmer jo på meget, meget højreorienterede partier i hjemlandet. Ja. Altså dem, der stemmer på Erdogan for eksempel i Tyrkiet, de stemmer jo på Socialdemokratiet, eller radikale, især radikale venstre her her i Danmark. Altså det har jeg også observeret. Hvordan altså, diskuterer man ikke det der med, altså, at man siger, det er da en mærkelig uoverensstemmelse, ikke? Altså, men jeg tror ikke, man går så meget i dybden med... Man stemmer på personer, eller hvad? Ja, men personer stemmer man også i høj grad på. Altså personer, som man kan afspejle sig i, som man tror kan være en god repræsentant for en. Ja. Tror jeg også har en betydning. Ali, altså, du vil ind her? Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg ved godt, hvorfor man stemmer på de røde. Og jeg faktisk, nu er du medlem af SF, jeg ser dig ikke som en klassisk SF'er. Jeg ser dig faktisk som en højrefløjs SF'er. Nej, jeg er en klassisk SF'er. Det er jo mig, der siger det. Det er jo mig, der siger det. Det er ikke, fordi jeg siger, du skal sige det. Grunden til, jeg tror, der er sådan tre dele i det her. Jeg skal nok gøre det kort. Den første del, det er i forhold til det, som jeg sagde før. Det hele den her fri Palæstina-retorik, Enhedslisten og de andre kører. Så er det hele den her med den der brune identitet, som man dyrker ekstremt meget på venstrefløjen, som appellerer til rigtig mange minoritetsetniske, fordi man giver dem lov til at være unikke og specielle. Du er brun, derfor er du speciel. Du er minoritet, derfor er du bedre end os danskere, fordi vi lever på steg og kedelige. Så det appellerer de til. Men den sidste, og det er den, jeg synes, der er allervigtigst, det er jo netop det her med, at det borgerlige Danmark taler ikke til det minoritetsetniske. Nej, det gør de jo ikke. Det er jo farligt, jo. Altså, det er jo ekstremt farligt. Det handler jo om det modsatte. Det handler jo om at gå i modsat retning. Jamen, det handler jo om at sige strengere krav og så videre og så videre. De brune vil jo overtage Danmark. Det er jo præcis, det, der er fortællingen. Præcis, men det er jo utroligt dumt, jo. Fordi vi kan netop godt tale til minoritetsetniske. Værsgo, Danmark. Selv siger jeg enig med mig, ikke? Siger jeg enig med mig, kan høre det? Det, jeg prøver at sige, det er, at for eksempel, lad mig komme med et meget konkret eksempel, og det er jo det, jeg prøver på. Det her, det er jo ikke bare én klumme i gang, men jeg tænker mig at gøre mere ud af det her. Mm. Alex Vanopslagh stiller sig op i Folketinget og begynder at snakke om sårbarhed. Ja. Alle går fuldstændig amok. Folk fra Enhedslisten og SF og andre har talt meget om sårbarhed og det her med at blive ramt af angst og sådan noget. Men fordi det er en borgerlig person, der stiller op og snakker om sårbarhed, så går folk sådan bandanas, og jeg tror også, I gav ham den her. Jeg tror, han fik en bamse. Jeg vil gøre det samme. Jeg vil have, at samtalen til minoritetsetniske skal åbnes op, og vi borgerlige skal være bedre til at appellere til at sige, prøv at, I er også imod migration. Det er der mange af jer. I er også imod, alt det her med, at der kommer så mange udefra, som gerne vil have stærke religiøse holdninger ind, og man ikke må tegne noget og alle de her ting. Samtidig med det, så er I også klar på lavere skat. I er klar på billigere biler, osv. Og det synes jeg er ekstremt vigtigt. Og den samtale vil jeg rigtig gerne gå i gang med. Halim? Den samtale har vi haft i gang for mange år siden, hvor jeg skrev netop en kronik om selvsamme emne, Ali. Og jeg vil så også anholde det her med, at du siger, at jeg er en højorienteret SF, og det er jeg faktisk ikke. Jeg synes, med de ting, som jeg fremhæver, for eksempel i forhold til frihedsrettigheder, i forhold til ytringsfrihed, i forhold til ligestilling, det er altså at gå et skridt mere til venstre. Jeg synes, man måske har en tendens til at opgive de her værdier. Okay. Det vil jeg lige anholde. Hvad er spørgsmålet så? Jamen, det er fordi... Torben Stine har et spørgsmål. Jamen, det er fordi, at nu sidder vi og snakker om, hvor venstreorienteret du er og sådan noget. Så, og det skal du da i øvrigt have lov til selv at bestemme. Men jeg kan da... vi er meget liberale her. Jeg har jo læst et indlæg, du har skrevet på Facebook. Og der er du meget, meget, meget, meget... Altså, det er jo næsten som var det at læse Henrik Dahl, ikke? Der står der, sociologen Hakan Kalkan, ham er du meget ude efter, han har lavet en afhandling, hvor han ligesom har studeret årsagerne og rekruttering til bandekriminalitet. På Nørrebro. På Nørrebro, og han kommer ud med det resultat, at der er hermetisk lukket det parallelle verdener mellem de drenge der render rundt på gaden og bliver kriminelle, og så det, der foregår hjemme hos forældrene. Og det siger du, at det er simpelthen for langt ude at skrive det, og jeg vil da gerne lige citere fra det, fordi det er jo... altså meget, meget tydeligt, hvad det er, du mener, ikke? Og der står, altså, du går op med, med Hakan Kalkan og skriver simpelthen, jamen, hvordan kan det være, at, at han kan påstå, at forældrene ikke er klar over sønnernes kriminalitet, når for eksempel nogle af sønnerne sidder i spillet. Og det må man også kunne sige, det er godt nok helt utroligt, hvis man kan oversætte den faktor, ikke? Jamen, hvad er der af Henrik Dahlsk i det? Altså, vi har et velfærdssamfund... Det er, at han kritiserer en forskning, Nej, jeg kritiserer ikke forskning, for jeg har ikke set forskningsresultaterne, jeg har ikke set hans datamateriale. Okay. Men... udefra. Altså det der bliver afspejlet i interviewet af den forskning, han har lavet, synes jeg er meget, meget kritisabelt, og jeg synes også, den er meget, de ting, som han siger, ret meget inkonsistente og selvmodsigende. I den forstand, at vi lever i et velfærdssamfund, altså hvor vi hele tiden på en eller anden måde er i berøring med hinanden. Jeg har selv arbejdet på de københavnske folkeskoler. Der havde vi jo tit og meget ofte, hvis der bare var den mindste bekymring med lille Hassan eller lille Mohammed, og det er folkeskolen, så indkaldte vi jo forældrene til forældremøder, og vi havde også møder sammen med SSP med de her forældre. Så det her med at sige, at forældrene ingen anelse har, altså hvad er det for en verden, de her forældre, han mener, lever i? Selvfølgelig ved forældrene da godt, at det ikke går godt med deres børn. Altså, det her, det er jo ikke bare sådan en eller anden bananrepublik, hvor alt bare passer sig selv. Altså, derfor blev jeg virkelig, virkelig provokeret af det. Det er det ene. Og det andet, det er, at han så også putter forældrene i en offerrolle i sådan en grad, at han gør dem så passive. Det synes jeg faktisk også er meget kritisabelt, fordi hvis forældrene var så passive, hvordan kan det være, at døtrene fra samme familie, så klarer sig godt på uddannelse. Er det ikke netop det, som nogen siger, mener, at venstrefløjen, og nu ser jeg jo som venstrefløjen bredt, SF, Enhedslisten, ja, Fremskridt, Rosa Lund kommentere det her, ikke? Altså historisk har sagt, ja, men altså offerrollen, det er noget med venstrefløjen har ligesom Hakan her har gjort. Altså, men jeg bryder mig ikke om offerrollen. Nej. Det gør jeg ikke, og jeg synes ikke, der er noget specielt. Er det ikke venstrefløjen, der har svigtet her? Så? Jo, måske har de, men det kan vi ikke blive ved med at sige. Jeg synes, venstrefløjen har rykket sig rigtig, rigtig meget, og jeg mener ikke, at jeg skal klandres for hans forskningsresultater som venstreorienteret. Det skal du da heller ikke. Det er jo dig selv, der går op i mig. Jeg stiller bare et spørgsmål. Men det er også derfor, at jeg er meget, meget kritisk, fordi jeg mener faktisk, at både kultur og religion også spiller en rolle. Det er man helt bevidst. Og det mener jeg, det er. Altså, det er jo også en forsker med indvandrerbaggrund, som jeg kan læse ud fra hans navn, at han tager kulturen og religionen ud af ligningen, synes jeg bare er så bekymrende, fordi ellers så løser vi jo aldrig de her problemer. Og nu skal Ali have lov til Ali skal lige også med i debatten. Jamen, jeg er med, og jeg er jo også, jeg har faktisk læst en lille smule den her bog. Jeg er ikke noget helt færdigt, for jeg har tænkt mig også at prøve at interviewe den her mand i forhold til den forskning, han har lavet. Og jeg bider jo mærke de samme ting 100%. Jeg bider også meget mærke til, at det er en klassisk sådan klassekamps fattigdomsstruktur, han sætter op på de her børn. Han siger, at grunden til, de er kriminelle, det er fordi, de er fattige. Altså sådan, det er mere derfor. Det lyder meget sådan amerikaniseret af en art, den måde, han sætter det op på. Så jeg er jo enig i kritikken fra Halime, men det, jeg bare gerne vil sige så her i forhold til den debat, vi startede med til at starte med, det vil jeg give dig ret i. Det er meget klassisk venstrefløj at tale kritisk til religion og tale kritisk til kultur. Præcis. Det er super venstrefløj, altså orienteret. Men det gør venstrefløjen bare ikke, når de appellerer stemmemæssigt eller signalmæssigt, når de snakker med de minoritetsetniske. Der er det jo, din kultur er helt okay. Det er de hvide skyld, det er majoritetens skyld, det er de borgerlige skyld, det hele, og du bliver udsat for racisme konstant. Og det er jo faktisk det, den her mand reelt set gør. Det er, at han går direkte ind i den her venstrefløjs tænkning i forhold til den brune mand, den brune dreng, den brune minoritetsetniske, ikke? At de er sådan sårbare dyr, der skal værnes og beskyttes fra alle andre. Men jeg synes... Kan du se, hvad jeg prøver at sige her? Altså, jeg prøver at rose dig og sige, at du er faktisk klassisk venstrefløj. Men jamen, det, jeg appellerer til, det er netop det her, ikke? Det er jo netop det her, der sætter samtalen. Jo. Lad mig lige bare lige for at sætte lidt ord med mig på det. Altså, vi taler meget om, I to har talt om det, kan jeg huske. Det her med, at for eksempel det borgerlige Danmark har meldt sig fuldstændig ud af kulturkampen. De deltager ikke rigtigt i kulturkampen, kun vi har Nicolaj Bøh, ikke? Og det er jo det, jeg prøver at sige. Vi borgerlige har meldt os ud i den her samtale til de minoritetsetniske. Og så har vi lader venstrefløjen sætte dagsordenen. dagsorden. Så og der er simpelthen skideballer, ja, både til højre, ja, og venstre. Ja, for mig er der. Vi vil jo tør for tid. Du skal lige svare på det, du spurgte om her. Jamen, det jeg bare vil sige, det er, at jeg synes også, han kommer fuldstændig galt afsted med at bare og kun at placere ansvaret på fattigdom. Fordi, ja, vi ser jo ikke etnisk danske børn, fattige danske børn, rende rundt og køre i de her meget, meget dyre biler og guldhalskæder. Og med indvandrerbander. Ja, ja, og bare og slå ned på... Det er sikkert, ja, det kan det lade sig gøre for en hvid, hvis man har ambitionerne at komme med i en bande. Nå, det kan. Der er en masse sune, tror jeg, der er derude. Nå, okay, ja, godt. Nej, men nej. Altså, ja, altså, jeg vil bare gerne lige sige her kort igen, fordi nu har vi snakket om muslim. Det er reelt set, det handler om, og han er jo et godt eksempel på det, det er jo netop, det er den her de her to grupper, der allermest appellerer til den minoritetsetniske vælger. Det er Halimes segment, og så den her person, som også er en del af venstrefløjen, vil jeg mene, den her offerrolle ting. Og jeg mener bare, at vi borgerlige har et ansvar at tage den samtale nu med de minoritetsetniske, ligesom Alex Vanopslagh gør i forhold til psykisk sårbarhed og så videre. Nå, det er altså bare tænkt mig at gøre. Men jeg mener også, at vi skal være meget eksplicite i forhold til både religionskritik og kulturkritik. Mm. Fordi hvis vi ikke udøver den kritik, så kommer vi ingen vegne. Altså, så har vi jo faktisk, som Birgitte Kosovic så rigtigt sagde, en stat med flere folk. Ja. Og så vil vi hele tiden være på en eller anden måde i opposition til hinanden. Mm. Og det fungerer ikke i et lille samfund, eller et lille land som Danmark, hvor vi netop... Ja. Værner om sammenhængskraften. Altså prøv at lade mig være lidt konkret her også, hvis man tænker historisk med radikal venstre. Ikke? Der er rigtig mange med minoritetsetnisk, der stemmer på radikal venstre. Ja. Rigtig mange religiøse. Jeg har set rigtig mange kvinder med tørklæde, der stolt siger, de stemmer på radikal venstre. Og jeg synes, det er vildt sjovt at tænke på, det der med, at man er stærkt troende, og man stemmer på et parti som radikal venstre, som nærmest vil have et ekstremt stort opgør, hvis man virkelig skulle tage deres historie, ikke? Med religion, ikke? Men det ved de ikke, fordi det bliver solgt den her idé om, at vi beskytter jer brune, fordi det er så sådan synd for jer. Altså, brødrene brændtes, og det må gerne genbruges. De må virkelig vende i graven, ikke? Vi ved jo også, hvor stærk organisationen Brune Feminister er. Ikke? Det her var en rigtig god debat. Tusind tak, fordi I kom, Ali Almin Ali. Jeg skal have det at vide, at Finn Emil Hansen, han mener, I skal have en fidusbamse med til deling. Det må vi jo så tale om senere. Men som altid, en fornøjelse, Halime Oguz, medlem af Folketinget for SF, og ikke mindst dig, Ali Almin Ali, vært på Loud-247-programmet. Alis Fæderland, 12.05 hver dag. 12.05, ja. Og ikke, før, ikke ind på Loud, før vi er færdige. Nej. Bliv her på kanalen. Godt. Tak fordi I kom. Tusind tak. Tak for ja, Torben, så skal vi i gang med ugens bamsesnak. Jamen, altså, jeg har jo interesseret mig meget for det, der foregår i Dansk Folkeparti. Det er der jo mange andre medier, der gør i år. I går var der jo i Søren Libert på TV2 News Show. Han har det her Libert Talkshow, hvor han havde Morten Messerschmidt inde, og meget interessant. Og hvor Messerschmidt jo til sidst sagde, at hvis deres Støjberg stiller op, så er han ikke kandidat. Og ellers så sad han jo så og vurderede tingene frem og tilbage. Jeg vil jo sige, hvis det ender med, at Messerschmidt bliver formand for Dansk Folkeparti, jamen så vil jeg sige sandsynligheden for, at man så får en formand, som formentlig får stadfæstet sin dom i landsretten, selvom han har en helt anden opfattelse end de fleste andre, der vurderer det her, så vil man skulle gå i... Så den her formand blev udstemt af Folketinget, som kendt uværdig. Det er i hvert fald det, der er traditionen. Og så har man så en formand for DF frem mod næste valg, som jo skal ligesom fungere som formand, men er kendt uværdig af Folketinget. Det er godt nok vildt. Indtil videre har han jo fået en betinget dom, men man kan jo ikke udelukke, at han får en egentlig ubetinget dom, men jeg vil nok sige, det er usandsynligt. Det bliver en betinget dom og udregnet i måneder. Det kan da godt være, han får 4 måneders fængsel eller i stedet for 6, men under alle omstændigheder, så vil det jo være det. Og det samme gælder sig jo ligesom for Inger Støjberg. Jeg tror bare, sandsynligheden for, at Støjberg bliver frikendt, er trods alt noget større end Messerschmidt. Men hvis vi anklager, har så her i går foreslået altså 4 måneders ubetinget fængsel til Inger Støjberg. Og som vi siger, det er godt det er nok det mærkeligste formandsvalg, der nogensinde har været i et parti mellem en, der har en dom, og en, der måske har en dom, som ikke er medlem af det parti, hun har udstillet. Det udstiller jo egentlig bare, at partiet har fuldstændig udspillet sin rolle, og uanset hvad det ender med, så er den epoke forbi, fordi det viser sig jo, at Socialdemokraterne har jo taget de vælgere, som DF skal have, og den anden halvdel, de de er dem, der er fuldstændig har islam på hjernen. De har det fint over hos Pernille Vermund. Jeg vil sige, hvis det er sådan, at Inger Støjberg bliver frikendt, så må jeg sige, så er sandsynligheden for, at hun bliver formet for Dansk Folkeparti meget, meget, meget stor. Hvis hun du ikke bliver bare for at få noget arbejde. Jamen, hvad skal hun lave? Altså, hun har jo aldrig hun har aldrig lavet det. Der er ikke nogen i Dansk Folkeparti, der har haft noget arbejde. Det er meget bekendt. De har levet af politik, siden de var i 20'erne. Altså, de har lige kommet ud fra... Altså, Christian Thulesen Dahl var 25 år, da han blev medlem af Folketinget. Skåb omtrent det samme. Før det arbejder han jo som sekretariatschef for Fremskrittspartiet. Ja, ja. Messerschmidt har blevet valgt ind ganske, ganske ung. Peter Kofod var ganske, ganske ung, han kom i Folketinget. Dem, så må de jo gå ned på det der jobcenter, hvor de altså ikke kan få et job. Men det kan da godt være, at man ikke tjener 700-800.000 om året med det hele. Ja. Men så må man jo så nøjes med 300-400-500.000. Der er også nogle klare. Der er jo faktisk en del, som, der klarer sig for, ja, for eksempel Dansk Folkepartis vælger. Det kan også godt være, at de skal ud og være lobbyister, som alle de andre folketingsmedlemmer, som ikke er blevet vælget. Eller også så skulle vi måske begynde at lave en fond der, for sådan et exit-program for politikere, der ikke har nogen som helst uddannelse. Jeg vil så sige, før vi lægger Dansk Folkeparti helt graven, så bare sige, at selvom de er i den her krise, så ligger de jo stadig sådan rimelig stabilt omkring 6%. Prøv at lægge mærke til, da LA og de konservative var i krise, jamen så var de nede og kysse spærregrænsen, eller under. Jeg ved ikke, om de konservative var under spærregrænsen, men de var tæt på. De var i hvert fald under 3%. Der har Dansk Folkeparti jo ikke været endnu. Altså, der er altså et... hvad skal man sige? Et kernesegment, som støtter dem, uanset hvor elendigt det går. I hvert fald indtil videre. Sådan kan man se. Det kan være, at det brænder fuldstændig ned. Og så har det jo, hvad hedder han, Martin Henriksen. Altså, hvis Martin Henriksen bliver formet for Dansk Folkeparti, så tror jeg, at man godt kan gøre klar til at slukke. Fordi, tror du det? Ja, fordi han er ikke en, der samler partiet. Nej, Støjberg kan samle alle fløje. Det så vi selv. Selv Messerschmidt abonnerer ind på det her. Men altså, som du selv har påpeget, altså, at Inger Støjberg er født som sådan altså klassisk vestjysk venstre med så meget dyrkelse af alt det muld man har helt op til knæene, ja, og jeg ved ikke hvad altså enormt dårlig muld de har over på de egne skive omkring. Men altså vi går væk fra jordbundsforholdene, men så siger, altså at hun er jo altså hun, så, nu skal hun så til, hvis hun skal være formand for det parti, så skal hun bare vende sig om, og så skal hun sige, nå, nu er jeg også imod EU, som jo er en krumtap i venstres politik, og især for alt det støtte til landbruget. Og ja. Der er virkelig mange ting, hun skal gøre op med. Men ved du hvad, det er jo set før, at politikere de har skiftet tro. Altså, jeg peger på Henrik Navarra, som er det mest berømte eksempel. Det var ham, der sagde, nå ja, men Paris er vel en messe værd, forstået på den måde. Han var protestant. Det var der en del, der var i Frankrig i 1500-tallet, og så kunne han jo få den franske kone, men ikke kone, franske krone, hvis han skiftede til katolicismen. Og det gjorde han så. Og så, ja, Paris er vel en messe værd, altså, jo. Det vil sige, så kan han jo få lov til at overtage det, og det kan vel også ske her. Det er også set før, at folk har jo skiftet fra det ene til det andet, og fordi de kunne se en mulighed. Jeg vil spørge, omkring kommunalvalget er det jo allerede sket. Der var jo en dansk folkepartist nede i Sorø, som var lige netop valgt ind af vælgerne på Dansk Folkepartis liste. Så vågnede han morgen efter, og så var han jo blevet konservativ. Og det, ja. Sådan har vi det jo alle sammen, Torben. Jo, vi vågner en dag, sammen, og så har vi pludselig lyst til at stemme på noget helt andet. Jeg har aldrig været valgt til noget, så jeg vil sige... Nej, men jeg sidder og skifter synspunkter og parti, som de andre skifter underbukser. Det vil jeg ikke sige. Altså, nej, men nu har du heller ikke været sådan partilojale og så videre. Nej, det har jeg ikke. Og det er der heller ikke. Men de her folk skulle jo forestille sig at have lidt troværdighed og gøre sig til i forhold til vælgerne. Så vælgerne har jo ligesom en tro på, at de her folk ligesom mener nogenlunde det samme hele tiden. De her politiske opportunister og levebrødspolitikere, så vil jeg også sådan sige, hold da op, hvis nu Astrid Krag, hun røg ud, altså vores ældreminister, hvis hun røg ud af politik, så bliver jeg heller ikke ved, hvad i alverden skulle hun beskæftige sig med. Fordi hun kan jo heller ikke andet, og hun startede i SF, og så blev hun minister der, i en kort periode indtil SF måtte forlade regeringen, og så var der jo formandsvalg bagefter, og så stillede hun op som formand, hvorefter hun så blev vraget som formand til fordel for Annette Vilhelmsen, hvorefter hun skiftede sammen med resten af børnebanden, skiftede parti til SF. Ja, sammen med Jesper Petersen blandt andet, og ja, jeg tror, Ole Sohn og sådan, og han var altså ikke med børnebanden, men han var så også en af de SF'er, der skiftede osv. Og Thor Møre, hvis nogen kan huske ham, som så nu er ude i erhvervslivet. Man kan sige, altså jeg kunne leve med det med Ole Sohn, fordi han var jo også tidligere kommunist. Han er sådan en, han var nærmest i gang med sådan en Karen Jespersen-tur fra det yderste venstre, må man sige, og over mod højre. Men det der Astrid Krag, det er jo simpelthen, altså hvor man så i dag kan læse på Facebook hende skrive, jeg er alvorligt bekymret over tonen og niveauet i den politiske debat for tiden, og det er jeg ikke den eneste, der er. Som en borger skrev til mig i går, så er corona ikke bare en almindelig influenzasygdom, men en farlig pandemi, og det er alt for alvorligt til politisk mudderkastning. Det er kloge, meget velovervejet ord fra et menneske, som tager et hvert liv på sin samvittighed, som passer på os, og som især passer på den meget, meget, meget usaglige jagt på Mette Frederiksen. Ja, men altså, sådan har hun jo altid været. Og jeg vil sige, jeg synes, man skal se billedet på Facebook, fordi det, hun kan nu. Ja, hvis folk kan holde det ud, fordi altså, jeg er forargeligt bekymret billeder af Astrid Krag på Facebook, kan man jo få svin med efterhånden. Ikke? Altså, der må jo være indrømme, jeg har det virkelig sådan meget anstrengt for hende. Men altså, ved du hvad? Du skal ikke gøre dig bekymringer for Astrid Krag. For hvis der er nogen, der, skal man sige, er lojal over for Mette-mor, Mette, så er det hende. Der er ikke nogen, der er så loyale over for hende. Altså, hun prøver også at blive til selv Socialdemokraterne er ved at hvad skal man sige, få nok. Lad os prøve at være lidt høviske her. Det er et fint radioprogram og sådan noget. Man kunne godt udtrykke sig lidt mere, skal man sige, blomsterne. Men nu er jeg bare lige videre for nok af hende. Men så hun skal nok blive minister, så længe den her regering sidder. Og ja, så længe nogen har lyst til at stemme på de røde partier, så får I Astrid Krag med i købet. Og der er kun én ting at sige. Vel. Bekomme, og husk det nu til næste folketingsvalg, når du overvejer at stemme på de radikale, det er det, du får med. Men nu skal du høre, at vi skal faktisk lige til, der er en Jens Brunsgaard Dissing, som er meget relevant, korrigerer mig her. Det er piloten. Salling er kendt for god jord. Salling, det er altså lige der omkring, hvor Støjberg hun kommer fra. Det ses blandt andet af de flotte stuehuse på gårdene. Tak for den der korrektion. Hans Peter Bæk, han stiller mig et spørgsmål. Mon Støjberg kunne finde på at udfordre Ellemann, hvis Venstre går kraftigt tilbage næste gang. Tror ikke, hun ønsker rollen i DF. Så vil jeg bare sige til dig, Hans Peter Bæk. Jeg ved ikke, om du bemærkede her sidste uge, Venstre fik for dem meget godt kommunalvalg. Okay, man fik faktisk omtrent de samme borgmesterposter som sidst. 35, så vidt jeg husker. Man gik et par procent tilbage. Rigtig skidt. Jeg tjekkede meningsmålingerne her i den her uge. Voxmeter havde Venstre på hele 17,5%. Ja. Vi er 3% foran de konservative. Der skal nok være andre målinger, der viser noget andet. Det er jeg helt med på. Men hvis man går tilbage i Voxmeter til december sidste år, altså for 11 måneder siden, før at Lars Løkke skred, før at Inger Støjberg smækkede med døren og røg som næstformand, jamen, der lå man på 17,3, så vidt jeg husker. Så man er altså tilbage, i hvert fald i Voxmeters måling. Det kan godt blive modsagt af andre. Og jeg vil mene, at med det valg, kommunalvalg i sidste uge, der har Jakob Ellemann købt sig 4 år. Altså, men det, altså, du har jo ret i, at hvis det bliver en katastrofe næste gang for Ellemann, så kan der godt være, der er en åbning. Men på den måde, hun brændte, skal man sige, alle broer ned, og det var jo sådan den brændte jords taktik, hun udførte der i foråret, hvor det handlede jo om at genere og skade Venstre mest muligt. Claus Hjort kaldte det var en borgerkrig, at der var nogen, der havde gjort oprør, gået krig nærmest med sit eget parti. Så tror jeg, man kan udelukke, at hun kommer tilbage til Venstre. Godt. Nogensinde. Jeg tror, jeg skal lige høre din mening som partifælle med Jakob Ellemann, fordi der har jo været en diskussion af, hvorfor at han er Mette Frederiksens ledsager på den tur til de væbnede styrker i Guinea-bugten, eller hvor det er. Ja, det var det, der hed Guldkysten i gamle til dage. Til Guldkysten ja. I dag, hvor det faktisk lykkedes Danmark at dræbe 4 pirater her ja. Til formiddag. Jeg tror ikke, at Jakob Ellemann, selvom han har haft våben i hånd, har været med. Altså, det er ikke de politikere, der gjorde det. Det er selvfølgelig de professionelle, der har... Er det over på den anden side, over på den arabiske hav? Jeg ved det ikke, men 4 pirater er i hvert fald blevet dræbt af de væbnede. Jeg kommer ikke til at græde over dem. Nej, det gør jeg heller ikke, men ja, man har jo undret sig lidt over, at det, hvor han sagde, stående foran sit hus i Birkerød i mørke, nu siger jeg noget helt vildt. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Men nok til at tage på sejltur. Jo, men altså, prøv at høre. Hvad nu, hvis han havde sagt nej tak? Hvem tror du så? Ja, så var Søren Pape kommet. Ja, det er det. Ja. Men altså... Det gør jo, at politik bliver jo latterligt. Men man kan jo også godt sige, Torben, altså... Ja, man skal jo ikke, altså Ellemann kan man jo sige mange ting om, og der bliver også sagt grimme ting og meget kritik, og noget af det faktisk også rigtigt, hvis du spørger mig. Men man kan ikke tage fra ham, at han har sådan noget, jeg vil gerne tjene Danmark. Altså han har været kaptajn, han har været udsendt, han kunne have fået en glimrende karriere, langt fra politik, men han valgte at kaste sig ind i det her og blive folketingspolitiker. Og der er jeg jo principielt enormt stor respekt for, uanset i øvrigt, hvem der gør det. Så når landets statsminister beder ham om at tage med på en officiel rejse til Guldkysten, som jeg bedre kan lide at kalde det, frem for Ghana, der er mere svung over, ja. Så må jeg sige, at så har han ikke andre muligheder end at sige og klappe hælene sammen og sige, vel, det vil jeg gerne. Godt. Så er det så afgjort. Jamen, altså, det er det så og hvis han ikke gør det, så vil han jo også fremstå som smålig. Og det tror jeg ikke... Og hvis det så var, at han havde sagt nej tak, så ville du sige, så ville Søren Pape have taget turen. Og Søren Pape havde sagt ja, altså var vi så endt med, at det var Alex van Opslag? Nej, det tror jeg ikke. Men han havde et Pape, der havde sagt ja. Så havde han jo været oppositionsleder. Nu er der jo ligesom en... Det her, det er oppositionsleder, i hvert fald i når man tæller mandater i det aktuelle. Godt. Jamen, så skal vi ikke gøre mere ud af det, og så vil jeg bare sige, at altså noget, der har haft en vis underholdningsværdi i den her uge, det er jo også, at den her nu legendariske embedskvinde, BBB, Barbara, og så hvad er det, hun hedder til mellemnavn? Beatrice Bertelsen, at hun også med sin utrolige embedsmands indsats har været inde over at undersøge muligheden for at giftaflive, altså mink-holocausten, hvordan den kunne laves med gift. Det synes jeg alligevel spændende, hvad de sidder og har haft af forskellige muligheder. Ikke? Og det er altså interessant, at nogle af dem, der ved noget om gift, ved, altså, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men de gjorde det så heller ikke, men jeg kunne ikke lade være med at læse det som lidt interessant. Men sige, at hun er en handekraftig dame, hende BBB. Jo, og man kan sige, den der afhøring i min kommission viste jo bare det, som mange politikere, der har haft noget med hende at gøre, ved, at hun er enormt dygtig, og ligesom kan sine ting, og var enormt godt forberedt, næsten mere forberedt end en udspørgende i min kommission, og kunne detaljer svare på det. Og som jeg ser det lige nu, så har hun også fået afmonteret en hel del af de der kritikpunkter, der er. Det er ikke det samme, som at regeringen blev frikendt. Men der er nogle journalister, der er blevet imponeret. Man har fået nogle svar, som er i hvert fald så tilpas troværdige, til jeg ikke ser, at den her minkkommission ender med rigsret og andre ting, som man forestiller sig i borgerligheden. Rasmus Jarlov og andre, som er flippet helt ud og tror, at det her det ender med og regeringsfald og sådan noget. Og der er bare nyheder til jer. Det kommer ikke til at ske. Altså, det kommer ikke til at ske, men i hvert fald ikke så længe de her beviser eller afhøringer er kommet frem. Det kan være, der er andre, men det kommer ikke til at ske. Men nu, jeg mener faktisk, at der er folk som Christian Eganter Skov, Rune Selsing, Frank Korsholm, nogle af dem er borgerlige, andre er sådan jagttager, og de kommer sådan til lidt den samme konklusion her. Der er ikke noget at komme efter. Alligevel så fremturer folk med mærkelige konspirationsteorier, og det kan folk godt mene på de sociale medier, men det bliver altså skørt, når det er folketingspolitikere fra Venstre og de konservative, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som turnerer rundt med det her. Jeg tror ikke på, Altså på et eller andet tidspunkt, så skal man jo kunne se, hvad ligger der af beviser. Og så kan man kan ikke opfinde sin bevis. Man kan ikke dømme ud fra en rene indicier og sådan noget. Der skal være klokklare beviser. De findes ikke, i hvert fald ikke indtil videre. At det der fuldstændig vanvittige råberi med den rigsretssag over for statsministeren, det kan gå hen og blive et kolossalt selvmål. Og det siger jeg så også, uden at jeg på den måde ligesom vil være imødekommende over for Astrid Krags kvalmende forsvar for statsministeren. Fordi det handler jo, altså, statsministeren opfører sig mærkeligt, det synes jeg. Og man har jo lært, at når hun er under pres, så bliver hun usympatisk. Ja, og der mener jeg faktisk, Hans Engel, min glimrende kollega, har en pointe her. Den her sag er forstærket af, at statsministeren jo irriteret over svar på spørgsmål fra den kritiske presse, som ikke viser den der samme underdanighed som tidligere. Yes, det her er jo også et eksempel på, at siden Mette Frederiksen tiltrådte som formand for Socialdemokratiet efteråret 2015, der har der været én march fremad. Mm. Der har stort set kun været positive ting. Man har ikke været i nogen krise i Socialdemokratiet, mens man var opposition. Man har stort set ikke været i krise, mens man har været regering, indtil Mink-sagen. Okay. Og det er meget, meget svært for dem at, ligesom at skifte gear her. Men vi er langt fra færdige med det. Jeg ville have nået at nominere Henrik Dahl fra Liberal Alliance til ugens fidusbarn, men det bliver simpelthen for langt, fordi at det må vi vente med at tage op til næste time, hvor vi bamser videre, fordi nu skal vi til Tyskland, hvor der sker noget meget, meget interessant. Det skal handle om, at vores naboland mod syd endelig har fået en regering. Nej, de har ikke fået en regering, men de har fremlagt et program. Ja, så godt som om, men den er ikke tiltrådt endnu. Men alt tyder på, at SPD's kanslerkandidat, Olaf Scholz, han bliver kansler. Han var tidligere finansminister. Man har præsenteret et program for den her nye trepartiregering, lyskursregering, kunne man kalde det. Og de vil så, og det er fordi, at SPD og Socialdemokraterne, de er røde, de frie demokraternes farve er gul, og de grønne er naturligvis get selv grøn. Nu har vi vores trofaste Tysklands medarbejder Siegfried Matlock med på telefonen fra Nordslesvig. Grüß Gott! Ja, Matlock. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at sige, jeg var jo lige ved at ryge ned af sengen, da jeg læste, at legalisering af cannabis er på det her opsigtsvækkende program. Men skal vi lige tage nogle af de punkter i det her oplæg, som måske interesserer andre end mig? Jamen, i 1924, der fik man i Berlin am Potsdamer Platz det første verdens trafiklys. Og få meter derfra har man nu fået den første trafiklysregering i Tyskland på forbundsplan med farverne rød, gul og grøn. Og er der nogen, der spørger, om der bliver et blålys? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at man får en regering, en midterregering, som i hvert fald står selvfølgelig over for nogle helt aktuelle udfordringer med hensyn til corona, men som i hvert fald i det program, som man har forelagt i går, har en fælles vilje til at reformere Tyskland på en måde, som jeg måske vil sammenligne med en slags opbrud, som Willy Brandt skabte i 1972, og det er ganske interessant, at den nye regering har valgt en overskrift frihed. Man skal våge mere frihed, ikke? Mere frihed skal våges, mens Willy Brandts slogan jo var mere demokrati skal våges. Så de lægger sig lidt op af den der Willy Brandt-optimisme, som jo også var meget afgørende for tysk politik i efter 1972. Hvis man ser på det med danske øjne, så er der jo i den der lyskorpsregering meget langt politisk fra de frie demokrater, de gule, og så over til de grønne, men de er alligevel blevet enige om noget. Og det er jo meget godt, at det mindste parti har sat sig på finansministerposten. Det vil sige, at alle de der sådan røde spøgelser, dem skal de nok sørge for at holde fra døren med hensyn til skattestigninger og den slags. Jeg tror, det som de tre partier er enige i, og det som lederne i hvert fald gjorde opmærksom på i går, det er, at de har en fælles vilje til ligesom at overvinde status quo i Tyskland. Og man må jo sige, at der er områder i Tyskland, som under Merkels tid ikke har fået den opmærksomhed og den politiske gennemslagskraft resultatmæssigt, som man havde ønsket sig. Og derfor har man jo fra SPD's side for eksempel gjort meget for at rette op på nogle sociale skævheder, blandt andet ved at øge mindstelønnen. De grønne har jo selvfølgelig deres store program af klimaneutraliteten for Tyskland indtil 2045. Og FDP har så som sagt, og FDP havde jo den største afstand at overvinde for at gå ind i den regering, ikke mindst jo fordi CDU-CSU jo ikke var noget alternativ på grund af deres interne krise, da FDP så fået det, som de gik efter, nemlig finansministerposten. Og Christian Lindner har dermed jo en veto-ret. Men det skal man lige huske, at man samtidig har gjort det, og det kan selvfølgelig skabe problemer, at de grønnes ledere, en af dem, der er jo to, Robert Habeck, den dansktalende Robert Habeck, han bliver vicekansler, altså stedfortræder for Scholz, og han bliver desuden superminister for både klima og økonomi, og skal have et såkaldt klima-check, det vil sige, at alle beslutninger, som de 17 ministre i den nye regering måtte beslutte, de skal over hans bord, før de overhovedet kan gennemføres. Så der er to ministre, der ligesom har en slags veto, men rent økonomisk, så er det jo de liberale, og de liberale har jo især slået på, at man ikke vil have skatteforhøjelser, og at man vil have en solid finansiering, og det synes jeg, det hele lægger op til, selvom man jo endnu ikke kender de helt nøjagtige forslag, hvordan alt det, som skal ske med hensyn til klima og digitalisering. Ja, for hvis vi nu tager den der klima, så er det eneste, det er jo helt konkret, kul skal ud i Tyskland inden 2030. Ja. Det er da alligevel ret drastisk. Ja, det er også brunkul, som de jo, man ellers har haft i Tyskland i mange år. Og det er selvfølgelig, I har begge to fuldstændig ret, fordi det er jo det store problem, det er et spørgsmål om tillid også. Altså tidligere regering, stadig jo fungerende, den har jo besluttet sammen i øvrigt med grønne politikere og socialdemokrater, at brunkulene i Østtyskland og den samlede kulproduktion skal stoppe i 2038, og nu går man altså ud fra den nye regering og siger, at vi skal have 2030 lukket, for ellers kan vi ikke nå 1,5-gradsmålet. Men der må man bare lige huske, at det jo især rammer af de østtyske områder. Og der har man jo i forvejen i Tyskland et stort problem i genforeningen med hensyn til, ikke kun til coronabenægter, men også til AfD-medlemmer. Og det kan jo give en ny tillidskrise i Østtyskland, hvor alle tre partier er meget, meget svært repræsenteret. Så det ser jeg reelt også en fare for den tyske sammenhold. Okay, en ting, jeg tror mange er interesseret i, det er, hvad sker der med Tysklands udlændingepolitik? Ligger den sådan nogenlunde fast nu? Bliver den mere liberal? Eller hvordan tolker du det? Altså både samfundsmæssigt, hvad angår ligestilling, og selvfølgelig også LGBT-området, og migrationsområdet med hensyn til statsborgerskab, der vil der ske ændringer, som jo tilgodeser især de grønnes ønsker. Og der må man jo sige, at Tyskland også i udlændingepolitikken nok vil volde Danmark nogle nye vanskeligheder, fordi man jo fra tysk side synes, selvom der er nogen, der taler om en socialdemokratisk revival i Europa, der vil man fra tysk side i hvert fald betakke sig meget for den danske udlændingepolitik. En sætning vil jeg godt lige tilføje. Ja. Det er europapolitikken. Mm. Der er sådan, at vi vil opleve, udenrigsminister bliver sandsynligvis den grønne fru Barbeck, Baerbock, fru Baerbock, Annalena Baerbock, og hun vil, og det har regeringspartiet jo også allerede tydeligt gjort, føre en udenrigspolitik, som er baseret på menneskerettighederne og på retspolitikken. Og dermed lægger man sig jo meget voldsomt op mod Polen og Ungarn, og samtidig har man også sagt, at den vision, man har, det er et suverænt Europa, det vil sige, at man går fra tysk side nu mod i retning af et føderalt Europa. Og det giver jo sikkert stof til eftertanke, ikke kun i København. Så det vil sige, her er jo også et skift, nu vil sige til venstre, men Lindner, har han ikke tidligere været en hardliner i udlændingepolitik med stramning og så videre? Er det ikke et knæfald måske så meget, men en indrømmelse til i hvert fald de grønne omkring udlændingepolitikken, tror du? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der har været noget at give og tage. Og der har de grønne fået på en næsten lag på det samfundspolitiske og selskabspolitiske med hensyn til ligestilling. Og FDP, de liberale, har så også måtte give sig omkring det der med udlændingepolitikken. Det tror jeg er et klart signal om, at regeringen vil føre en helt anden migrationspolitik og udlændingepolitik, også med hensyn til statsborgerskab. Ikke at Tyskland vil åbne for sluserne igen, men der kommer nogle helt andre toner, end dem man har kendt tid til, hvor CDU og CSU var med i regeringen. Altså, når du så tænker det der med, at man styrker EU og går hen mod det føderale og alt det der, betyder det også, at Tyskland, altså, fordi vi er jo mange, der venter på, at Tyskland tager sig sammen til at finde ud af, hvad de vil rent militært. Det er der ikke kommet noget frem om. Jo. Nå. Selvfølgelig står der jo ikke i papiret, at man vil overholde de 2%. Men Tyskland vil endda overholde de 3% i det, man medregner udviklingshjælpen til. Okay. Det er et spørgsmål om, hvordan man regner det ud. Det er kreativt. Ja. Det, der er vigtigt, det er, at man her i papiret fra de grønne side har accepteret, at det tyske militær må bruge droner til selvforsvar, og selvfølgelig skal det være etisk forsvarligt, men at det er gået med til, og det er jo virkelig at gå over jorden, kan man sige, for de grønne. Og derfor tror jeg også, at når de grønne i dag på en digital konference skal sige ja eller nej til regeringsaftalen, og det bliver selvfølgelig et ja, og også et fastlægge, hvem der skal være minister, så vil der sikkert komme en del protester, både mod de aftaler omkring klima og ikke mindst omkring forsvarspolitikken. Og gå over Jordan, det lyder som om en germanisme. Jeg er ikke sikker på det, den der, jeg kender det billede på dansk, men det betyder vel, at man krydser Rubicon, eller man... Men det er heller ikke dansk, men det er Rubicon, ja. Er men en anden ting, Matlock, som også interesserer os, det er Ruslandspolitikken. Altså, vi har jo haft en tidligere kansler, Gerhard Schröder, som jo har nogen mener at forlovet med Putin. Han er i hvert fald formand for et af de her store energiselskaber. Vi ved, der den her Nord Stream-forbindelse, der præger forholdet. Vi ved, at Tyskland er meget mere afhængig af gas. Russisk gas. Hvor stiller regeringen sig i Ruslands politikken? Der er jo en konflikt op at køre over i Ukraine, mellem Rusland og Ukraine, som nogen mener kan udvikle sig. Kan du gennemskue, flytter den her tyske regering sig nu, hvor der er en socialdemokrat i kanslerarmt igen? Der peger du på et andet punkt, fordi det er selvfølgelig ikke nævnt i den koalitionsaftale på de 117 sider, der er Rusland slet ikke nævnt, men der ligger der jo nogle indre spændinger, fordi de grønne jo har ønsket, at Nord Stream 2 simpelthen ikke skal tages i brug, mens SPD, som jo traditionelt har en vis interesse i at fortsætte en slags østpolitik, som Brandt i sin tid jo havde succes med, de socialdemokratiet, de har jo blandt andet ministerpræsident i Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, som selvfølgelig går ind for, fordi der går Nord Stream 2 i land, at Nord Stream 2 bliver taget i drift. Så der er, der er lagt op til nogle indre spændinger, og der må man jo se, om hvor meget der ligger i begrebet menneskeretspolitik omkring udenrigspolitikken, om det også vil vedrøre Tyskland. Det er et spørgsmål, som i hvert fald vil give en del problemer, tror jeg, internt i regeringen. Matlock, bare lige her til sidst. Altså, jeg er fuldstændig syg af nysgerrighed. Den der beslutning om at legalisere cannabis, der er jo ikke bare kommet helt ud af det blå. Vi har diskuteret det i mange år i Danmark, og i Danmark er der blandt befolkningen flertal for det, men i Folketinget er der modstand mod det. Jeg fatter det ikke. Hvad er det, der lige pludselig sker her i Tyskland? Skal vi nu til at køre til ned over grænsen for at købe has? Altså, det er jo ingen tvivl om, at er der et punkt, som måske er aller tydeligst, der demonstrerer, at de grønne har fået noget med hjem, så er det netop cannabis, kan man sige. Og selvfølgelig er det kun, er det jo ikke en fuld liberalisering, men det er jo det kun delvist. Men det er jo et signal at lægge mærke til. Det synes jeg så også er noget meget markant udadtil ved den der trafiklysregering. Det er, at man nu i Tyskland får en regering med et gennemsnitsalder, som er langt under det, som man hidtil har kendt. Det er ligesom en regering, som også aldersmæssigt og måske også lidt migrationsmæssigt vil afspejle det reelle billede i det tyske samfund, og dertil hører så selvfølgelig også, at de folk, som jo i sin tid startede de grønne, de har jo stadigvæk en vis forkærlighed for cannabis. Ja, nå, jamen så fik vi det på plads, og vi kan jo så også ud af det at se, at Tyskland nu på en ny måde vil være et foregangsland, som vi nok skulle kigge lidt nærmere på. Det er narkotikapolitik. Men tusind tak skal du have, Matlock, fordi du var med os endnu en gang. Vi skal have en lille pause, og når vi vender tilbage efter den her lille pause, så får vi besøg af ingen ringere end Emil Blücher, Liberal Alliances kun 28-årige nye borgmester i Solrød. Så kommer Kristendemokraternes ene folketingsmedlem Jens Rode, og han skal redegøre for partiets syn på, hvordan den fremtidige offentlige sektor skal se ud. Og så får vi besøg af Jonathan Schacht Halling Nielsen, landsførende hvideruslandsekspert, og redegør for situationen der. Og indtil da, der lytter vi til Gasolin med Svinget i Solrød. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.